Açık Gazete. Kainat. Bugün 8 Ağustos Perşembe. Yıl 2019. Ay 8, gün 220, Hızır 95. 1440 Hicri Zilhicce 7, 1435 Rumi Temmuz 26. Sıcak günlerin sonu. Günün sözü. Cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkesin ateşini kendi götürür. Herkes ateşini kendi götürür. Pir Sultan Abdal. Günü tarihi. 91 yıl önce bugün 8 Ağustos 1928'de İstanbul'da İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından yapılan Taksim Cumhuriyet Anıtı törenle 30 bini aşkın İstanbullunun katılımıyla açıldı. 69 yıl önce bugün ise 8 Ağustos 1950'de Demokrat Parti hükümeti tarafından alınan bir kararla halk evleri kapatıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Passa scampagnando a paduleta, uomo no a papa per far guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi lo fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma son lì per cammel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nata in Italia, sientame, non c'è sta niente fa, o che napulitan. Tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Ti può capire chi te vo bene, se tu la parla mezza americano, quando sa va l'amore sotto la luna, come ti vieni in capo di I love you. Tu vuoi l'americano, americano, americano. Siéntame chi to fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma sono lì per Camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi ballo americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, siéntame, non c'è sta niente a fa, poche napulitan. Tu vuoi ballo americano, tu vuoi ballo americano. Ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma sono lì per Camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi ballo americano, americano, americano, ma sei nata in Italia, siéntame, non c'è sta niente, va, o che napulitan. Tu vuoi ballo americano, tu vuoi ballo americano. Whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Tu vuoi ballo americano, tu vuoi ballo americano. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombi ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Trio Manouche'dan Americano adlı ünlü, klasik olmuş artık, standart olmuş bir parçayla açtık. Amerikalıları herkes sever ya da lanetler, o belli olmuyor. Şimdi bu neden çaldığımız Amerikan şarkısını Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabından anlamaya çalışalım. Ve Günler Yürümeye Başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Ağustos. Lanetli Amerika. 1553'te bugün İtalyan doktor ve yazar Girolamo Fracastoro öldü. Diğer bulaşıcı hastalıkları yanı sıra Fracastoro frengiyi de araştırmış ve bu Avrupalı hastalığın kökeninin Amerika kıtası yerlileri olmadığı sonucuna varmıştı. Günümüzde Fracastoro'nun Brezilyalı meslektaşı bilim ve edebiyatta Moacir Sclar da söz konusu Amerikan lanetinin kökenini yalanlıyor ve şöyle diyor: daha yeni dünyanın keşfinden önce Fransızlar frengiye İtalyan belası, İtalyanlarsa Fransız belası diyorlardı. Hollandalılar ve Portekizliler ona İspanyol hastalığı, Japonlar Portekizli hastalığı, Polonyalılar Alman hastalığı, Ruslarsa Polonyalı hastalığı diyor. Ve Persler onun Türk vebası olduğuna inanıyorlardı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Lanetli Amerika işte böyle. Ve Türkçesi de zaten frengi, sifilis adlı hastalığa Türkçede de frengi deniyor. Yani Fransız hastalığı. Evet. Evet, aşağı yukarı böyle bir şey. Herkes bir şey. Persler ama Türk hastalığı diyor. Türk vebası diyorlarmış İranlılar. Lanetli Amerika'nın bir suçu yok yani. Bir tek Kızılderililer, yerliler suçsuz. Onlara da herkes lanetli Amerika diyor. Amerika başka bir şey o zaman. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce küçük bir doğa defterine uzun süredir bakmamıştık. 2019'da Deniz Gezgin tarafından hazırlanmış Sel Yayıncılığı'nın çıkardığı Gün Dönümleri, Fırtınalar, Uçanlar ve Çiçek Açanlar kitapçığında kuyruk fırtınası var. 7 Ağustos'ta aslında. En sıcak yaz günleri Eyyam-ı Bahur, diğer adıyla harman sıcakları son buluyor. Bu günlere kuyruk günleri de deniyormuş. Gölgeler ve geceler artık serinleyecek. Kuyruk doğumu adlı fırtınanın bu zamanda çıkması da olası. Bazı yerlerde buna kuyruk dondu da deniyor. Hatta doğdu kuyruk, kalmadı koruk sözü de bağ bozumunun yaklaştığını müjdeliyor. Kuyruk denilenin Ağustos'ta gün doğumundan önce doğu ufkunda görülen ülker takım yıldızı ya da yine bu ay ona yakın olmayı seven Venüs gezegeni ya da çok büyük olasılıkla kuğu takım yıldızının en parlak yıldızı Deneb, yani kuğunun kuyruğu olması muhtemel. Kuyruk doğumundan sonra çiğ görülen nemli günlerde artacakmış, öyle diyor Doğa Defteri 2019'da. Evet, tarihte bugün ne olduğunu da kısaca gözden geçirecek olursak, 1928'de bugün Saatim Arif takviminin de değindiği gibi İstanbul'da İtalyan heykeltıraş Canonica'nın yaptığı Taksim Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı. Açılışa 30 bin aşkın İstanbullu katılmış. 30 bin İstanbul. Ama şimdi toplanma özgürlüğü olmadığı için Taksim'de hiçbir şey yapılamıyor. Canonica'nın anıtındaki heykeller de acıklı bakışlarla etrafı seyrediyorlar, turistleri filan. Ve betonlaşmış bölgeyi, değil mi? Öyle oldu. Evet. 1951'de bugün halk evleri kapatılıyor. Bunu da söyledik. Saatli Merif takviminden bir kez daha tekrarlayalım. Malları hazineye devredildi. 5830 sayılı kanun mecliste kabul edilmiş. Ve 1981'de bugün Türkiye'nin ilk turistik havaalanı olan Dalaman Havaalanı açılmış. Bunu, yaşasın. Evet, bunun modernitenin, zenginliğin, kalkınmanın, büyümenin bir simgesi, başlangıç noktası olarak alıyorsak da her şeyin, her türlü kötülüğün de anası ebesi olduğundan da şüpheleniliyor. O konuda çok sayıda yayın yapıyoruz. Neyse. Şimdi bakalım neler olup bitiyor dünyada. Amerika Birleşik Devletleri'nde de müthiş bir şey oldu. Katliamlar dizisinin sonuncusu olduktan sonra Trump Dayton, Ohio'yu ve El Paso'yu Texas'ta ziyaret etmiş. Ama kitle, en az 32 kişinin öldüğü kitlesel ölümlerde Dayton'daki katilin de aralarında bulunduğu 32 kişi ölmüştü. Fakat giderek Trump'a bir direnişte gözükmeye başladı. Pankartlarla karşılamışlar. Buraya gelmesen iyi olur diyen senatörler var. Dayton'da mesela. Ve şeyde bayağı Dayton'ın demokratik belediye başkanı Nan Whaley yani yatağını yaptı. Şimdi içinde yatmak zorunda, biliyor musunuz demiş. Yani bütün retoriği o kadar çok insan için böyle nefret suçu saçtı ki sonunda İnsanlar artık mutlu olmadıklarını yüzüne karşı haykırmak durumundalar. Ohio'nun cumhuriyetçi valisi Mike DeWine de silah kontrol yasalarının değiştirilmesinden yana çıkmış. Daha ayrıntılı arka plan incelemeleri yapılmasını istiyor. Şimdi sorun şöyle. Buyurun yani, efendim. Sorun. Yani bu silahların aslında aklı yerinde olmayan insanlara veriliyor, ondan oluyor filan diye bir şey geliştirildi. Aklı yerindeki insanlara vermesinler o silahları. İşte onu yapmayacaklarmış. Aklı yerinde olmayanlara böyle şey yapacaklarmış. Fakat çok ciddi bir durum var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Özellikle Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı efendim? Amerika Birleşik Devletleri içinde yaşayan, şu anda bulunan herkes, ister yabancı, ister göçmen, ister mülteci, ister vatandaş, orada doğup büyümüş, ister siyah, ister beyaz, herkesin dikkatli olmasını istedi. Herkes sokakta yürürken ölebilir diye ilanlar geliştirdi. Bu tarihte çok sık rastlanan bir şey değil ama çok da etkileyici şeyler koymuş aslında. Yani Amerika'da sokakta yürürken lütfen dikkat edin, hayatınız tehlikede anlamına gelen yorumlar yapıyor. Çok ilginç değil mi? Evet. Böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum doğrusu. Ama hiçbir yerde hiç kimsenin de güvenli olmadığı da, hatta yalnız insanların değil hayvanların da hastalıklara tabi kılınabileceği durumu var. Sokaklarda ki haydutların, silahlı insanların durumuna karşı en ciddi tedbiri ise, çözümü de Brezilya getirmiş. Bolsonaro. Sokakları mı kapatıyormuş? Hayır, öldürme emri vermiş göründüğü yerde. Bütün haydutları öldürün demiş. Hamam böceği gibi ezin onları. Değil. Herkes mi? Evet. Bütün haydutları. Bandit. Bandito. İyi bir çözüm değil mi bu sence? Bu arada bütün çevre aktivistleri de sürekli olarak öldürülüyor. Büyük bir rekora doğru gidiyor. İki katına çıkmış çok kısa bir süre içinde. Çevreyle mücadele edenler. Yani şey diye plan çıkarıyormuş Bolsonaro. Excludente de illicitude. Yani Brezilya'nın ceza muhakemeleri kanununda ya da ceza yasasında normal olarak illegal sayılan işlerin artık legal olabileceğini kılıyor. Sokakta gördü, gözünden anlıyorsa vuruyor mesela haydut olduğunu. Ve büyük bir kan banyosuna dönüşeceğinden korkuyorlar ama Bolsonaro demiş ki çok daha iyi bir düzenle hoş bir ülkeye kavuşacağız demiş. Ben de ona inanıyorum tabii. Sen de ona inanmıyor musun? Ben herkese inanıyorum. Herkese, hepsine birden. Herkes kendine yakışanı giyiyor sonuç olarak. Çok güzel, doğru. Şimdi o zaman en önemli bir makaleden de bahsetmek istiyorum. Fosil yakıt lobisi dünyanın en kirli endüstrileri. Şimdi Türkiye'de de çok yakından biliyoruz, madenciler, kömürcüler vesaire. Politikamızı nasıl kirleteceklerini de öğrenmiş bulunuyorlar diye yazdı George Monbiot Guardian gazetesinde dün çıkan makalesinde. Fosil yakıt lobisi iklim krizinden dolayı kamuoyunda bir uyanmadan çok korkuyor diyor. Kamuoyunda bir endişe belirdi ya fosil yakıtlara karşı, işte Extinction Rebellion bir taraftan Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında, bütün kıtalarda çocukların ayaklanması başladı iklim krizine karşı. Ona karşı öğrendi diyor fosil yakıt lobisi de. Ve dolayısıyla istediği sonuçları almak için nüfus satın alma işine girişti diyor. Yani zamanımızın, çağımızın trajedisi bir numarası, hayat destek sistemlerimizin çöküşü görünürken aynı zamanda da kamu hizmetlerinin tamamen yok olmasıyla denk geldi. Yani birbirinin, kamusal hiçbir şey kalmıyor artık, hizmette kalmıyor. Tam biz bu kendi özel çıkarlarımızın, kendi menfaatlerimizin ve kısa vadeli çıkarlarımızın peşinde koşmaktan kurtulup destek, dayanışma, empati yapacakken dünyanın dört bir tarafındaki hükümetler en kirli, en kötü habis özel çıkarların korumasına geçtiler diyor. Britanya'da da böyle oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Brezilya'da, Avustralya'da ve pek çok diğer ülkede de plutokrat diye bir kelime var, biliyor musun? Biliyorum efendim. Ama yeni bir kelime icat etmiş. Neymiş o? Plutokrat. Plutokrat. Kirleticilerin hakimiyeti altında, evet, olan, evet, yönetim şekli. Evet. Zenginlerin, zengin kirleticilerin. Bu son derece inanılmaz bir şekilde dünya yeryüzü sistemleri hızla çöküyor. Yani Sibirya'da muazzam yangınlar, Alaska'da da öyle. Birçok yerde artık turba denen toprakları yakıyor. Bu orman yangınları ve karbondioksit ve metan gazları çıkıyor oradan. Yangınlarla beraber karbondioksit evet. ve yangın şeyler çıkıyor. Metan gazları. O da daha fazla karbondioksite sebep oluyor. Yani küresel ısıtmaya sebep oluyor. Sadece Temmuz ayında Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesindeki orman yangınları atmosfere Avusturya'nın bütün bir yılda çıkardığı kadar karbon çıkartmış. Biliyor musun? Avusturya ülkesi kadar. Yani Avusturya küçük bir ülke sayılabilir ama yani bir tek Kuzey Kutubu yanıyor böyle ve ondan sonra da iklim geri besleme mekanizmaları, o korkunç mekanizma geri vurmaya başladı. Yani Eric Holthouse'un da meteorolog söylediği gibi iklim değişikliği gelecek değil, onu dün günün sözü yapmıştık, geldi bile şimdi burada diyorlar. Ve bütün bunların okumasını yapıyoruz ama pek çok ülkede hükümetler insanlığı bu varoluş krizinden ve fosil yakıtlardan kurtarmak yerine fosil yakıt endüstrisini korumak için bu kamusal şeylerin, protestoların, tabandan yükselen protesto hareketlerinin onlar için varlığını tehdit eden büyük tehdidine karşı seferber ediyorlar diye büyük bir çelişkiden bahsediyor. Bu George Monbiot'un yazısına zamanımız el verdiğince 9.30-10 arasında tekrar daha ayrıntılı olarak değinmeye çalışalım. Bir de çok ilginç şey, dikkatimi çeken bir şey oldu. Tam bu konu konuşulurken yenilenebilir enerjinin Financial Times, yani dünyanın en solcu gazetesi, dergisi sayılmaz finans çevrelerinin şeyi, ilginç bir makale yayınladı. Yenilenebilir enerji aynı zamanda sadece gezegen için iyi olmakla kalmıyor, aynı zamanda iyi para ediyor. Yani ona geçmek lazım diye bir, yani güneş ve şeyde rüzgar bize yeter diyorlar yani. Tabii bu böyle bir şey. Fakat şeyde, Türkiye'de de biraz önce George Monbiot'un da bahsettiği mesele tas tamam Türkiye'de de hayata damgasını vurmuş vaziyette. Hükümet yanlısı gazetelerin hiçbirinde hemen hemen hiç haber yer almıyor. Televizyonlarda da Kirazlı'dan hiç bahsedilmiyor. Neden efendim? De. Çünkü Alamos Gold var ondan. Fakat Alamos Gold Kanada merkezli bir şirket. Bir de ortağı var ama %100 hissesi Biga madencilik mi neydi adını da unuttum şimdi. Yani çok sık rastlamadığımız bir şey yapıyor John McCluskey, onun CEO'su. Durmadan her yerde konuşuyor. Financial Times'a da demeç veriyor. Toplantılara, müzakerelere katılıyor. Dün de konuşmuş. Çanakkale'nin Kirazlı ilçesinde altın madeni ocağı projesinde orman izinleri için yaklaşık 5 milyon dolar ödedik. Ağaç kesmeye şikayet ediyorsunuz ama ondan da kim sorumlu demiş. Kim efendim? Hükümet. Hükümet mi? Evet. Hükümetten de açıklama var. Hükümetin daha doğrusu devletten bir açıklama var. Çanakkale valisi Orhan Tavlı konuşmuş. Son dönemde gündemi sıkça meşgul eden diye yazıyor Time Türk'ün internet sitesinde. Kirazlı köyündeki maden alanı hakkında basın açıklaması yapmış. Vali Tavlı, eylem yapılan bölgeyle bir takım yanlış bilgilerle vatandaşların çevreye olan duyarlılığını ve hassasiyetini yönlendirmeye çalışan grupların gözlendiğini söylemiş. Hatırlıyor musunuz bu açıklamaları bir yerden? Hatırlıyorum. Ama bu alanın tamamı ağaçlandırılarak eskisine oranına daha yeşil bir alana dönüştürülecek. Bunu daha önce yapan var mı? Bir maden alanını daha da böyle kısa bir süre içerisinde yeşillendirilebileceği gibi, ki içinden geçtiğimiz aylara baktığımız zaman rekorlar kırılıyor. Tarihte görülmüş en yüksek sıcaklıklar ölçülüyor. Bu sıcaklıkların ortasında dikecekler ağacı, eskisinden daha kaliteli bir şekilde maden arazisinin içerisinde büyüyecek bu ağaçlar, öyle mi? Yersen diye cevap vereceğim buna. Zaten şeyde kısa oldu cevabım biliyorum ama Alamos şarkısı da vardı. Los Alamos, belki çalarız Selahattin. Alamos şarkısını da bulursam bir yerlerden hoş olabilir. Kanada merkezli bu şirketin sahibi çok son derece cüretkar konuşmalar yapıyor. Yani biz de dedik, biz hükümete bildirdik, kes, çok fazla ağaç kesmeyin dedik, hükümet kesti diyor. Yani bu valide yok öyle bir şey diyor. Yok öyle bir şey diyor valide. Yani bu olanın tamamen ağaçlandırılacak eskisine göre diyor. Tek kişilik rejimde Cumhurbaşkanlığından da bir açıklama gelmiyor. Alamos Gold'un Türkiye'deki taşeron şirketi Doğu Biga madencilik aracılığıyla Kirazlı'da yürüttüğü çalışmalar zaten bu muazzam ağaç katliamıyla gündeme gelmişti. İşte şu kadar kestin, yok o kadar değil. O çevresel etki değerlendirme raporunda belirtilen 45 bin değil, 165 bin diye böyle şeyden ölçüldü. İnanılmaz bir çıplaklaşma. İşte görenlerin orada eyleme katılanların oturup hüngür hüngür ağladığı, yere kapandığı bir manzara var. Şoka girdiği, travma geçirdiği oraya katılanlar söylüyorlar. Buna karşılık yok öyle 13 bin falan diye hükümet sözcülerinden geliyor. Ama en ilginci Alamos Gold'un, yani bu Kanada şirketinin sahibi şey diyor. Yani bizden değil, su ve vicdan nöbeti yapıyorlar ama diyor siyanür de bir sorun olmayacak. 6,5 yıl içinde bu bölgede yeniden ağaç dikmeye odaklanacağız demiş bak. Garanti ve... Söylemesi biraz alaycı olacak ama yani bu saldırıların aslında... çevrecilik pelerinin altında derin bir politik ajandaya sahip olduğuna inanıyorum demiş. Evet, bu en güzel günün sözü yapalım. Huzurlu bak. Bak Kanada'dan oturmuş CEO gelip Türkiye'deki politik angajmanla beraber benim altın madenlerimi protesto ediyorlar diye açıklama yapıyor. Hükümet de doğru söylüyor diyor. Yani söyledikleri şey vali tarafından da aynı şekilde söylenen şeylerin aynısı. O zaman CEO olsun mu Mac Clusey de aynı şekilde gelsin Çanakkale. Klaski, özür dilerim. Çanakkale'ye vali olsun. Bizim valide gitsin oraya CEO olsun. Nasıl? Erasmus yeni olmaz bir olmaz öyle. Başka bir isim bulursun. Ben Mac Clusey'ye valide falan başbakanlıktan küçük bir şey kabul edemem. Cumhurbaşkanı olmaz şimdi çünkü. Yok canım. Zaten. Şey değiştirme, makam değiştirme. Buradaki valiyi alacağız, oradaki CEO yapacağız. Oradaki CEO'yu alacağız, buradaki vali yapacağız. Meclis başkanı yapalım Mac Clusey'yi. Atıl durumda mı düşüreceksiniz şimdi adamı? Yani şey yapmaya gerek yok. Hakikaten. Yani gösteriler huzursuzluk yaratma amaçlı siyasi bir saldırı demiş. Şimdi bak dikkatli dinle, sorularım geliyor. Sorun efendim, buyurun. Başladık sabah sabah. Söylemesi hazırım. Çok alaycı demiş. Yani ironik diyor ama bu saldırının aslında sadece derin devlet var diyor. Derin bir siyasi gündemi olan şeyin üzerine örtülen bir çevre perdesi olduğuna inanıyorum demiş. Ne demiş, bir daha söyler misiniz? Bu saldırı aslında derin bir siyasi gündemin üzerine örtülen çevre perdesi, çevresel bir örtü, perde olduğuna inanıyorum demiş. Bunu geçmişte hiç yaşamadım, ilk defa görüyorum demiş. Maklası genç, yakışıklı ve güçlü bir adam bu. Yani resimlerinde öyle görünüyor. Öyle. Burası da Kaz Dağları. Evet, İda, eski Yunan tanrılarının da burada kol gezdiği bir şey biliyorsunuz. Zeus'un hükümdarlığı var orada. Onun hemen altına altın madeni koyup ardından kazandıkları paralarla beraber başka yerlerde nasıl madenler yapıp ekosistemi nasıl felce uğratabilirim diye planlar, evet, yapan kısa ölçekli ama düşünen bir insan. Ama geliyor bu. Şimdi hazır ol. Evet. Oyalama. Evet. Bunu geçmişte hiç yaşamadım. Çok hızlı bir şekilde çok duygusal bir sosyal medya tepkisi elde etmek amacıyla bir proje. Kasıtlı bir yanlış bilgilendirme yaptınız demiş McCluskey. Şimdiye kadar rastladığım en açık sözlü CEO diyebilirim. Ve aralarında milletvekilleri, sanatçılar, hukukçuların da bulunduğu muazzam bir şey var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce, hatta on binlerce kişi altınsız olur, Kaz Dağları olmadan olmaz, ölüler altın takmaz, uyanışa ortak ol, yaban hayata dokunma gibi pankartlarla tepkilerini dile getirdiler. Bir de fuck off vardı. Çekin gidin manasında. Çekin gidin, evet. Şimdi soru geliyor. Evet. McCluskey'nin söylediği gösterilerin arkasında hangi gizli güçler var? Şey var. Ne yazıyordu burada? Kapatılan neydi Ömer Bey? Hı? Kapatılmıştı ya. Yazıyordu tarih. Ha, halk evleri. Halk evleri. 1951'de kapatılan halk evleri var. Bilemedin. Bilemedin mi? Hayır. Hazineye devredildi. Çevrecilik pelerini altında derin bir politik ajanda. Kim var? Kim var? Kim? Çok şaşıracaksın. Hollywood var. Hollywood mu var? Evet. Hadi be. Johnny Depp. Johnny Depp mi var? Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden ünlü aktör Johnny Depp, Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına Instagram hesabından tepki göstermiş. Kanadalı şirket ve Türk ortağı Doğu Biga'yı katliam yapmakla suçlamış. Türkiye'nin birçok hikayeyi, miti, efsaneyi barındıran tarihi Kaz Dağları, İda Dağları Kanadalı altın madeni şirketi tarafından yok ediliyor demiş. Gördün mü komployu? Johnny Depp'i bile işin içine soktular. Antik Troya şehrinden ya da Truva sadece 20 kilometre. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan İda Dağları, Kaz Dağları antik tarihin olduğu kadar modern tarihin de bir parçasıdır diyor. Maalesef bir takım yanlış bilgilerle vatandaşlarımızın çevreye olan duyarlılığını ve hassasiyetini yönlendirmeye çalışan grupların olduğu gözlemlenmiştir diyen vali vatandaşlık mı verdi Johnny Depp'e? Bilmem. Arkasında yatıyor bütün bu şey. Kaz Dağları Homeros'un İlyada destanı ve Virgilius'un Aeneas eserlerinin de dahil olduğu antik Yunan döneminden birçok hikaye barındırır demiş Roma ve antik Yunan ve Roma. Bölge ayrıca demiş endemik bitki zenginliğine sahiptir. Bak sen şu Johnny Depp'e. Ayrıca doğal kaynaklar ve mineraller açısından çok zengindir. Hem yerli hem de yabancı şirketler tarafından yağmalanıyor. Bir zamanların görkemli dağı toksik yıkıma terk ediliyor demiş. Ya böyle gizli ama kandırılmış vatandaş Johnny Depp. Aynen öyle. Kendisi XR takipçisi aynı zamanda. Yalnız su ve vicdan nöbeti devam ediyor. İşte bugün Kaz Dağları'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Halkların Demokratik Partisi'nden, İyi Parti'den bugün Meral Akşener de Kaz Dağları'ndaymış. Çan termik istemiyoruz. Kaz Dağları can çekişiyor. Laptekinin altınıdır kiraz diye yazılar da var. Binlerce kişi nöbet tutuyor. Çadırlar açıldı ve Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar. Onun için çok büyük bir olay olacak. Yakın takip edeceğiz. Dezenformasyon yapmaya çalışan haber kanalları bile yapamıyorlar. Öyle garip bir durum. Evet, yapamıyorlar. Bunu çok yakından takip etmeye çalışacağız. Şimdi yarım saati bitirirken birkaç da bununla bağlantılı şey söyleyeyim. Maalesef Bodrum'da da ciddi bir yangın daha oldu. Orman yangını. Tehlikeli boyuta ulaştı diye başlamıştı haber. Dün 17.30 sularında T24'ten gördük ve ondan sonra da bahçe ve evlere çok yaklaştıktan sonra kontrol altına alındı diye bir şey haberler vardı. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nin doğusunda bulunan ormanlık alanda 14.30 sularında çıkmış. Çok aslında köylüler oturup ağlamışlar biliyor musun? Ne diye? Bütün hayvanları ve ürünleri yanmış çünkü. Bodrum'daki kontrol altına alındı haberi geliyor ama ne kadar kontrol. Bodrum, Bayır ve Milas, Tuzla var. Milas'ta da var. İki yangına bir sürü helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, yangın söndürme işçileri ve teknik elemanlarla müdahale edilmiş. Hepsinin sayıları veriyor her zaman olduğu gibi. Fakat bahçeleri ve ekinleri yanan birçok vatandaş gözyaşlarına hakim olamamış. Köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalmışlar. Çok ciddi bir şey yani. Ve tabii can kaybı yok deniyor ama pek çok hayvanın, börtü, böcek, kuş gitmiş olduğunu biliyoruz. Eminiz yani bundan. Soru geliyor. Nereye? Sana. Çok kısa. Üç şıktan birini seçeceksin. Şıktı. Tamam. Önce şıkları okuyabilir miyiz? Mangal mı? İzmarit mi? Sabotaj mı? Cevabım şu. Sabotaj yapmaya gelen casusların kullandığı mangalın yanında yaktıkları sigara izmaritinin neden olduğu bir orman yangından bahsediyoruz. Doğru cevap. Açık Gazete. بی کلم نخوش بی بر بی علم آی دل بری تمن علم کهی دیار بی کلم نخوش بی بر بی علم سیگر بابو بستان ویران نزد مالم خراب آی دل بری کمی ناله کمی تیران دیدی کاله نفوشگی پر به حاله حکیمی هم لقمانی ویران نزد مالم خراب آی دل بری کمی ناله فقیر تیران بیدی کاله Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun Aram Tigran dinlemekteyiz. Ay Dilbere. Kendisi, ailesi Ermeni tehciri sırasında Diyarbakır'dan Suriye'nin Kamışlı kentine göç etmiş. Tigran 9 yaşındayken ilgisini müziğe yönlendirmiş ve ud çalmaya başlamış. 20 yaşındayken Kürtçe, Ermenice ve Arapça şarkılar söylemeye başlamış. Sonra başka dilleri de katıyor bunların arasında. Hayatı boyunca 11 albüm çıkarmış. 230'u Kurmançı, 150'si Arapça, 10'u Süryanice, 8'i Yunanca şarkı okumuş. Olağanüstü bir internasyonel global kimlik. 2009 Nevruz kutlamaları için geldiği Diyarbakır'da rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılmıştı. 6 Ağustos 2009'da da Yunanistan'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti ve 8 Ağustos 2009'da vefat etti. Onun Ay Dilber adlı parçasını çalıyoruz. 8 Ağustos 2009'da hayata veda etmişti. Tam 10 yıl oldu arkasında. 10. yılında ona da bir günaydın diyelim. Evet, devam ederken bu Alamos şirketiyle ilgili çok ilginç, Kanada Komünist Partisi'nde şey demiş, komünistler de harekete geçmişti. Bahsettiği kişi zaten. Arkasında kimler var diyordu ya. Komünistler mi varmış? Evet. Siyon yani değil mi? Johnny Depp bir tarafta, bir tarafta da Kanadalı, Kanada Komünist Partisi'nden partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kanadalı tekeller ve Kanada emperyalizmi dünya genelinde halka ve toprağa zarar veren baş belalarıdır denmiş. Bunun gibi endüstriyel ormansızlaştırmalar küresel iklim değişikliğinin kötü etkilerini ve erozyonu artırmakta, toprağa ciddi zarar veriyor ve hepsi Kanadalı bir maden şirketinin karını artırmak için demiş. Yani Türklerden bahsetmemiş ama. Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü de konuşmuş. Bir saniye şimdi Kanadalı komünistlere vatandaşlık mı vereceğiz? Vali Bey'e bir mektup yazalım. Sonuçta vatandaşlarımızın duygularıyla oynayan gruplar var ya. Evet. Bu gruplardan bir tanesi galiba Kanadalı komünistler. Olay karışmaya başladı. Çok çetrefilli bir hal alıyor. Ben anlamıyorum artık. Ama çok Türkiye tarihinin gördüğü en büyük direnişlerden birine sahne olmak üzere. Yani başladı bile zaten. Çok yakından takip etmek lazım. Bayağı ciddi tarihsel bir olay olarak karşımızda duruyor düpedüz. Doğu Biga Madencilik ne olduğu idüğü belirsiz ama onun proje müdürü Çağın Şen de maden çıkarırken siyanür kullanacağız demiş. Projenin dünya standartlarında olduğunu söylemiş. Siyanürlü solüsyonun kullanılacağı liç alanlarının Atikhisar Barajı Havzası dışına konumlandırıldığını da söylemiş. Şey de var, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner'in bu Kanadalı Alamos Gold şirketinin Kaz Dağları'ndaki maden faaliyetlerini durdurması için yardım istediği birisi daha vardı, biliyor musun? Kim efendim? Trudeau. Justin Trudeau. Justin Trudeau. Çok beğendiğimiz, takdirle karşıladığımız genç kızların sevgilisi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yapmayın, durdurun demiş Kanada şirketini demişti. Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Baraner. Cevap gelmiş. Trudeau'dan değil ama. Ofisten resmi cevap. O da olur değil mi? Ne, bayram tatiline mi çıkmış erkenden? Trudeau. E-posta göndermiş. E-mail. Dikkatle gözden geçirdik konuyu. Ve konunun muhatabına bildirdik durumu demiş. Bak sevineceksin. Çok sevineceksin hem de. Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı James Carr'a ilettik demiş. Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı. Evet. Of, tam Türkiye'lik bakanlıkmış ama işte. Baraner, dolar. Peki siyanürlü madencilik faaliyetlerini durdurun diye de sunum yapmaya hazırlanıyor. Bunun için girişimlere başladığını duyurmuştu. Konuları da Cumhuriyet'le de geçenlerde paylaşmıştı. Ben de bugün Cumhuriyet'ten okuyorum. Şirketin siyanürlü maden arama faaliyetlerinin Çanakkale'nin su kaynaklarına ve doğasına zarar verdiğini vurgulamış. Madencilik hidrojen ve siyanür kullanılarak yapılıyor ki bu da çevreyi ve tüm içme suyumuzu kirletecektir. Böylece aynı zamanda Kanada ile Türkiye arasındaki dostluğa da zarar verecek. Büyük bir doğal felaket meydana gelecek demişti. Moğollar da zaten Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında yürütülen bu madencilik faaliyetine karşı su nöbetinin 11. gününde Büyük Su ve Vicdan Nöbeti buluşması etkinlikleri kapsamında Moğollar grubu da Özgürlük Parkı'nda sahneye çıkmış. Ölüler Altın Takarmış şarkısı da büyük alkış almıştı. Çevre katliamlarında protesto edildiği Foça Kent Konseyi'nde belirtiliyor. Kadıköy'de Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatı ile Kadıköy Demokrasi Meclisi Kaz Dağları için büyük bir eylem yapmış. Çanakkale'nin akciğerlerini kesenler büyük bir doğa katliamı gerçekleştiriyor demişler. Her yer Kaz Dağı, her yer direniş. 500'e yakın kişi Kirazlı'da buluşup altın madenine yürümüşler. Bu da öyle. Bayağı ciddi bir şey var, devam ediyor. Bu arada da Okluk Köyü de boşaltılmış, onu da söylememiş olmayayım. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde yapılan, Tayyip Erdoğan için kamulaştırmalarla genişletilen Cumhurbaşkanlığı Yazlık Köşkü için Okluk Köyü'nde teknelere bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapılmış. Terk edin demişler. T24'te yer alan görüntülerde deniz polisi dün sabah Gökova'da İngiliz Limanı Okluk Köyü bölgesinde demirleyen gezi tekneleri, özel yatlar ve diğer bütün deniz taşıtlarının koyu derhal terk etmesini niye istemiş. Ya ne bileyim ben. Polis miyim? Teknelere yanaşan polis. Denizlere polisler mi bakıyor? Evet. Jandarma yok mu? Yok. Jandarma şu anda şeyle uğraşıyor. Biyanet'in engellerin engellenmeyeceğini. Evet. Sehvenmiş o da efendim. Söyleyeyim şimdi. Onu evet konuşalım şimdi birazdan. Teknere yanışan polis botundan kaptan ve yolculara ne denmiş? Koyu yarım saat içinde terk edin. Bu aksi, bir acil durumdur. Evet ve aksi takdirde ceza gelecek denmiş. Ya bu da böyle. Ama benim favorim John McCluskey ya. Bak ne kadar yakışıklı, gözlüklü, entelektüel görünüşlü de bir insan. Açık konuşuyor. Ya orman izinleri kapsamında bu izinler için yaklaşık 5 milyon dolar ödedik diyor. Ağaç kesme izinleri de şirkete değil hükümete verildi demiş. Siyanürün çevreye sızması imkansız demiş. Bak bu da tarihe geçecek bir laf. Siyanürün çevreye sızması imkansız. Zaten her şey yanlış bilgilendirme, huzursuzluk yaratma amaçlı siyasi faaliyet demiştim. Hükümete yakın gazeteler de böyle yerli ve milli olarak değerlendirdikleri şeyi tamamen unutmuş durumdalar. Sadece neredeyse bu açıklamalardan ne çevre örgütlerinin ne de oradaki köylülerin açıklamasını bir şekilde görmezden gelerek Kanadalı altın şirketinin sahibi ya da özür dilerim CEO'sunun açıklamalarına yer veriyorlar. Hani yerli ve milli politika? Nerede? Ne olduğunu da bilmiyoruz hiç onun. Ama aslında başka bir şey var diğer gazetelerde. Buraya kadar demek yerli ve milli politika. Evet buraya kadarmış. Her şeyin de bir sınırı var yani. Konu para olunca yerli ve milli politika böyle oluyor. Öbüründe öbür konuya geçecek. Şimdi birazdan o Biyanet ve diğer internet sitelerinin erişime engellenmesine de değineceğiz ama önce savaş barış meselelerine de bir geçelim. Burada da kafam benim biraz karışık. Belki düzeltmeme yardımcı olursun. Tabii. Şimdi mesela bakıyoruz Hürriyet yaşam koşusundan ve kolları kesik birinden kahraman süper cimbom. Yani savaş barış mesela. Ha, engelli sınıra, bir atlet galiba. Evet sınıra barış koridoru ya. Sınıra barış koridoru var. Sınıra barış koridoru. Evet bu Hürriyet'te Milliyet'te. Ne var? Fırat'ın doğusu için ABD'li adım atıyoruz. Barış koridoru mutabakatı Milliyet'te de. Peki Sabah'ta ne var? Barış koridoru var. Fırat'ın doğusunda ABD ile ortak adım. Kim o? Rihanna mı? Yok kim o? Pardon. Jennifer Lopez. Arasını karıştırmak tabii ki çok kolay değil. Fırat'ın doğusunda Amerika ile güvenli bölge açıklaması ortak adım. Barış koridoru. Almış, akşama geçiyorum sabahtan. 1-0. Barış koridoru uzlaşması. Bayramda ücretsizmiş otoyollar ve köprüler. Star'a geçiyorum. Hepsi barış koridoru yani. Kuruluyor. Barış koridoru. Ve Yeni Şafak'la bitirelim bunu. Çekiç güç gibi olmasın. Sınıra 6000 DH'lı plan barış koridoru. Ve şimdi söylüyorum. Bakanlığın yerin altında 4, yerin üstünde 6 kat yükselen binasının tabelasında ne yazar? Yüksel ki yerin bu yer değildir. Hayır. Savaş barıştır. Özgürlük esarettir. Hürriyet esarettir ya da özgürlük köleliktir. Cehalet kudrettir. 1984 mini gerçek bakanlığı. Orwell nasıl? Barışa gidiyoruz yani. Bütün yollar barışa gidiyor. Sen hiç öyle yalnız Amnesty International Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç kimse şey yapmasın demiş. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, ihtiyar, yaşlı, yerli, yabancı kimse güvenliğini ihmal etmesin. Vurulmamanın garantisi yoktur demiş Amerika'da. Harika bir pankart açmışlar. Bunu gördün mü? American Idol. Ama makineli tüfek. Evet. Taarruz böyle bir program var değil mi? Televizyon programı. American Idol. Evet. Amerika'nın idolü tapındığı şey silah. Peki. Evet. İzinler için 5 milyon dolar verdik. Gösteriler siyasi saldırı dedi. Politik ajandalı şey. Onu geçtik. Şimdi Johnny Depp'e hepsini geçtik. Gitti. Yalnız şeyde. Fazıl Say'da konser verecekmiş bu arada. Evet. Yalçın Doğan da şeyi yazmış. Çevre dostu AKP'den örnekler veriyor. Yani gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu hususta hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir diye daha yeni konuşmuştu Cumhurbaşkanı. Dünya Çevre Günü'nde 5 Haziran'da arkasından fotoğraflar koymuş. Saros Körfezi, Yalıkavak, Cerattepe, Ordu, Finike, Yassıada, Kaz Dağları, Sinop, Bodrum ve Uzungöl'ün tamamen tarumar edilmiş, mahvedilmiş fotoğraflarından oluşan, Türkiye'nin pek çok yerinde çevre katliamına ilişkin bol örnek var diyor. Yukarıdaki fotoğraflar diye işte şeyde koymuş, T24'teki yazısında fotoğraflarda. Bunlardan birkaçı, böylesine bir katliam karşısında insanlar elbette sessiz kalmıyor ve Erdoğan'ın dediğini yerine getiriyor. O vatandaşları duyarlı olmaya çağırmadı mı? Evet, çağırdı. Vatandaşlar da o çağrıya uyarak son örnek Kaz Dağları'nda olduğu gibi direnişe geçiyor diyor. Anayasal haklarını kullanıyor, mahkemelere suç duyurusunda bulunuyor. Ne var ki yalnız bir tuhaflık var diyor. Ne gibi? İnsanlar onun çağrısına uyarak, yani Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın duyarlı davranınca karşılarında polis ve jandarma dipçiğini görüyor, gözaltılara maruz kalıyor. Hatta Hopa'da olduğu gibi hayatlarını kaybediyor demiş. Erdoğan ağaçlandırma kampanyaları yürütüyoruz derken yine Türkiye'nin dört bir yanında on binlerce ağacın kesilmesine izin veriyor. En feci örneklerin başında nüfusu 16 milyonu aşan İstanbul geliyor. Üçüncü köprü ve yeni havaalanı için kesilen ağaçların, kurutulan göletlerin haddi hesabı yok. Ya kentler tam bir beton yığını, nefes almak mümkün değil diyor. Evet. Bir zamanlar Konya Ovası da artık Konya çölü haline gelmek üzere demiş. Ama tebrik de etmek gerekiyor. Çanakkale Kirazlı Köyü Balaban mevkiindeki kentin tek ve alternatifsi su kaynağı Atikeser Barajı Havzası üzerindeki ağaç katliamı sonrası ceylanlar da kaçarken görüntülenmiş. O da var. Gördüm ya. Ama yani tebrik de kime yapılması gerekiyor? Bu tebriğin gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılması gerekiyor. Çünkü ilk müdahaleyi, ilk bu durumu görenler onlardı. Kaz Dağları'ndaki katliam göstere göstere geldi diye yazıyor Oda TV'nin haberinde. Tehlikeyi ilk fark eden MHP oldu. 2007'de meclise araştırma önergesi vermişler. Ardından 4 önerge daha vermişler. Ancak iktidar dikkate bile almamış. Şimdi muhalefet partileri, CHP'li 26 milletvekilinin imzasını taşıyan araştırma önergesi AKP'nin ve MHP'nin oylarıyla beraber reddediliyor. Peki Johnny Depp'e danıştılar mı acaba? Bilemiyorum. O kadar önerge, o zaman, var, ardından vereceğin önergenin evet, aynısıyla beraber karşına çıkan durumda reddedildi. Bahsetme bile yani, değil mi? Evet. Nasıl böyle olabiliyor? İlginç. Bu işte post-truth döneminde yaşıyoruz. Hakikat sonrası. Peki, altı sarısı hatta. Evet, şeye geçelim. Jandarma Genel Komutanlığı yazı göndermiş. 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 135 adrese yönelik erişim engelleme kararında bir tek Biyanet'e erişim engellenmesi yanlışlıkla olmuş. Nasıl oldu? Sehven. Onu demek? Öyle açıklamış. Bak şimdi şöyle, Jandarma Genel Komutanlığı 16 Temmuz'da Biyanet'le birlikte 136 adres için erişimin engellenmesini talep etmiş. Sulh Ceza Hakimliği de aynı gün yani jandarma bir duyarıda bulunuyor. Evet. Ve aynı gün mahkeme toplanıyor, delilleri inceliyor, savunmaları alıyor, bilir kişilerin dinlemesini yapıyor. Bir tek gün içinde, jandarmanın uyarısı içinde, hatta birkaç saat içinde ve ondan sonra da erişim engellensin diyor. Ama 17 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı sadece Biyanet'e ilişkin olarak talebin sehven yapıldığını belirterek tekrar Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmuş ve 135 adrese yönelik erişim engelleme kararında değişikliğe gidilmemiş. Bir tek Biyanet'te gidilmiş. Çok acayip. Kararlar tebliğ edilmedi diyor Biyanet'in avukatı Meriç Eyüboğlu. Bu kararı tesadüfen öğrendik. Dün ilk olarak mahkemeye başvurduk ve kararda bir hata olmadığını, daha önceki seferlerde olduğu gibi bir ya da birkaç habere yönelik bir engellemenin söz konusu olmadığını, kararda yazıldığı gibi web sitesinin, haber portalının tamamına yönelik erişimin engellenmesi karar verildiğini öğrendik diyor, hayretler içinde kalarak. Hatta zıtmayı. 200 binin üzerinde kim bir haberin, yazının yer aldığı bir 22 yıllık bir internet platformundan bahsediyoruz. Bugün dosyanın tamamının fotokopisini almak ve sonrasında itirazlarımızı sunmak için yeniden mahkemeye başvurduk. Bak, son derece ilginç bir açıklama. Bu amaçla giden avukat arkadaşlarımızla hayli zorluk çıkardığını mahkemenin özel olarak belirtmek isterim diyor. Hı hı. İlginç değil mi? Ya yani mahkeme zorluk çıkarıyor. Meriç Eyüboğlu söylüyor avukat. Mahkeme bu zorlukları düzeltmesi gereken kurum değil mi? Ben de öyle biliyordum ama işte hakikat sonrası. Hukuk fakültelerinde ne öğretiliyor? Ben ders almadığım için hukuktan. Bir tek Roma hukukunun nasıl bir şey olduğunu merak ettim ama anlamadığım için ikinci sayfada bıraktım. Sen her sabah açılışımızda guguk guguk diyen guguklu saati duyuyor. Oradan mı geliyor? Oradan geliyor, evet. Oo. Her sabah yani 25 senedir neredeyse 24 senedir. Bak işte bu. Guguk hukuktan geliyor. Evet, buradan geliyor. Teşekkürler Selahattin. Mahkemenin bu amaçla giden avukat arkadaşlarımıza hali zorluk çıkardığını özel olarak belirtmek isterim diyor Meriç Eyüboğlu ve ısrarlı bekleyişin sonucunda tam dosyanın fotokopisini alabildik. İyi ki sadece ilgili sayfaların değil tüm dosyanın fotokopisini almak konusunda ısrarcı olmuşuz diyor. Zira bak burası ilginç. Dinliyorum efendim. Bu vesileyle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılmış ikinci bir başvuru. İkinci bir başvuru ve mahkeme tarafından verilmiş bir başka karar daha. Yani jandarma sürekli başvuruda bulunuyor. Mahkemede sürekli karar alıyor. Tamam mı? Ne ilginç bir şey değil mi? Takşak dedikleri işte. Hı hı. Görüldüğü kadarıyla Jandarma Genel Komutanlığı herhangi bir gerekçe belirtmeden erişimin engellenmesi talebinde bulunduğu listenin 14. sırasında yer alan Biyanet'in bu listede sehven yer aldığını belirterek kararın bu yönüyle düzeltilmesini istemiş. Peki ileride bu kararın sehven yer aldığına dair yapılmış açıklama sehven yapılmıştır diye bir açıklamayla daha karşı karşıya kalırsak ne yapacağız? Yok artık daha neler, öyle şey olur mu? Saçma olur. Öyle mi diyorsunuz? Hukuk. Evet, hukuk. Peki kamuoyu baskısı olmasaydı bu sehven açıklaması yapılmayabilir miydi? Yapılmazdı. Yani o zaman biraz kamuoyu baskısı işe yarıyor her konuda olduğu gibi. Evet. Yani mahkeme yine başkaca bir herhangi bir inceleme yapmadan bu dilekçe doğrultusunda sadece ve sadece mahkeme ile jandarma arasında bir telsiz irtibatı mı var? Şey koyuyorlar. Acaba? Graham Bell'in yaptığı ilk şeyler var ya, tek böyle alo alo muhterem Sami dedikleri şey sistemden var. Aha. Yani telefonla. İlginç yani. Cep telefonuyla mı konuşuyorlar? Yok, telli. Jandarmanın zız diye dönenlerden. Cep telefonu jandarma olunca of, tabii. Of. Orada da mahkemenin de MEP telefonu, mahkeme telefonu oluyor. Hukuk hukuk diye çalıyor. Evet, çalıyor. Ve mahkeme yine başkaca bir inceleme yapmadan bu dilekçe doğrultusunda sadece ve sadece Biyanet yönünde erişimin engellenmesi kararını kaldırmış. Ancak karardaki ifadesiyle söylersek bu engellemenin diğer linkler yönünden devamına karar vermiş. Diğer siteler. Evet. Hı-hı. Link link. Bu da ses oradan çıkıyor. Bu da işte kullandığınız, okuduğunuz, takip ettiğiniz, aynı zamanda paylaştığınız paylaşımların, haberlerin kaynağının sadece paylaşımdan ibaret olmadığını, bir diğer taraftan da savunmanız gereken kurumlar olduğunu bunları gösteriyor. Sadece biraz önce okuduğunuz kaynaklar üzerinden parasını verip ya da uçağa binmeden önce çekip aldığınız kaynaklar değil bunlar. Değil. Sizlerin katkılarıyla, sizlerin okumanızla, sizlerin paylaşımıyla beraber kendilerini var edebilen kaynaklar Biyanet olsun, Açık Radyo olsun. Son saatin sonuna gelmişken son soruyu buyurun soruyorum. Efendim. Günün son sorusuyla karşı karşıyayız galiba. Yok, belli olmaz. O kadar garanti veremem. Hadi bakalım. Olmadı. Garantici olmayalım. Olmadı, evet, fark ettim. Soru şu. Soru. Sehven ne demek? Evet. Türk Dil Kurumu sehveni şöyle söyledi. Daha doğrusu onu sormuyorum. Bu sorunun ön kısmı. Şıklar vereceğim, merak etme. Dalgınlık veya unutkanlık sonucunda oluşan yanlışlıkla yapılan şey diyor. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü. Zarf. Ne? Eskimiş, eski bir ifade. Biz eskilerin kullandı. Şimdi soru. Burada jandarmanın kolluk kuvvetlerinin A. dalgınlığı mı? B. unutkanlığı mı? C. hepsi mi? Söz konusu. C. hepsi. Gene doğru bildin. Aferin. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le

saw all the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying howdy and how do you do. They're only saying I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Oh Jimmy Witherspoon'u dinlemekteyiz. Wonderful World, Louis Armstrong'dan iyi bildiğimiz bir parçayı Jimmy Witherspoon'dan dinliyoruz. Ne kadar güzel bir, harika bir dünya. Amerikalı blues şarkıcısı Jimmy Witherspoon 1920'de 8 Ağustos'ta doğmuştu. 1997'de de hayata veda etmişti. Kendisine de bir günaydın demiş oluyoruz bu şarkıyı çalarak ve Açık Radyo'da devam ediyoruz. Şimdi Açık Gazetesi'nde onun oldukça önemli bir makalesinden bahsetmiştik. George Monbiot'un dünyanın en kirli endüstrileri nasıl politikayı da kirletmeyi başardılar, öğrendiler diyen ve fosil yakıt lobisinin iklim krizi karşısındaki yükselen muhalefet dalgası, yani kamuoyunun kaygıları yükseldikçe o da istediği sonuçları elde etmek, kârlarını koruyabilmek için gittikçe daha fazla para harcayarak politikacıları politik zemini harcıyor şey diye örnekleriyle gösteriyor. Yani çok ilginç. Yani ortalıkta olanlar da mesela Grönland'daki buz örtüsünün erimesi 15 derecede anormallik, yani anormallik 15 derece sapma olmuş. Ve günlük şey kayıplar, dün Açık Yeşil'de de konuştuk, 50 yıl öncesinde. Yani daha önce mesela iklim modellerinde 2070'te olacak denen şey şimdi oluyor. 2020 gelmeden oluyor. Muazzam bir hızlanma var yani. Aynı zamanda Geophysical Research Letters diye çok itibarlı bir dergide çıkan bir makalede de Kanada'da, bugünlerde epey Kanada'dan bahsediyoruz. Evet. Kanada'da Kuzey Kutbu bölgesinde High Arctic diyorlar oraya, 2090'da beklenen, yani 70 yıl öncesinden 70 yıl öncesinden gelen şeyler var. Çok acayip yani. Ve bu dünyanın en saygın bilim insanlarının dergilerinde, yayınlarında çıkıyor. Avrupa'da rekor, bütün sıcaklıklar rekor kırıldı ve hayatı felce uğrattı. Ama Güneydoğu Asya'dan gelen bir rapor var, onu biliyor musun? Nedir efendim? İnsan bedeni termal sınırlarının sınırlarına ulaşmış. Artık ölüm bekliyormuş yani. Bedeni. O sıcaklıklarda. Evet, insan bedeni. Çok ilginç Dram. Bir gönderiyor. Ona da bir gönderme yapan, araştırmayı belirten Monbiot söylüyor. Ve git bir de şimdi büyük bir çelişki de var. Dünyanın büyük bölümlerinde klimaya ihtiyaç duyuluyor tabii. Serinlemek için. Serinlemek için, bu yaşayabilmek için yani. Hı hı. Çalışabilmek için. Yani sadece konfor için değil, basit en temel rahatlık, serinleme içinin ötesinde ayakta kalabilmek için. Bu da feedback, yani geri besleme mekanizmaları, kısır döngülerden biri. Çünkü havalandırma sistemleri, klima sistemleri yoğun enerji kullanımını gerektiriyor. Bunu yapamayanlar, buna parası olmayanlar, klima alacak parası olmayanlar da ya gidecekler ya da ölecekler. O kadar basit. İki seçenek var. Yani klima alabiliyorsan yaşayabiliyorsun daha bir süre. Yoksa da gidiyorsun ya da terk edeceksin. Yani şimdiden iklim krizi, iklim yıkımı insanları evlerinden, en büyük faktör olmuş evlerinden neden, yerinden yurdundan neden. Yani yoksulluk ve çatışma savaştan bile fazlaymış. Bunun da var. Yeni araştırmalarda görülüyor ve Nature dergisinde çıkan yeni bir araştırmada artık 1,5 derecelik bir küresel ısıtma limitinin tutturulamayabileceğini söylemiş ki Nature en net bilim dergilerinden bir tanesi ve mevcut fosil yakıt altyapısından tamamen vazgeçilmezse, hemen değiştirilmezse 1,5 derecelik limiti tutturmak imkansızdır demiş. Yani hiç yeni gaz ya da kömür terminali santrali yapılmazsa, yollar ve havalimanları da hiçbir yapılmazsa bile mevcut enstalasyonlardan, mevcut yapılardan çıkan karbondioksit emisyonları ve diğer sera gazı emisyonları bu sınırı aşmamıza yol açacakmış. Yani bunlar artık hepsi tamamen bilimsel şeyler. Ne kadar görmezden gelmeye çalışırsak çalışalım, böyle. Bilim gerçeği bu. Geldi, kapımıza dayandı. Hatta kapıyı kırdı bile. Evet. Ve bunu şu var, ancak bu altyapıyı tamamen doğal hayatının sonuna gelmeden, yani hani barajlar şunlar için söyleniyor ya, kömür termik santrallerinin kullanım ömrü şu kadar, kullanım ömrü, bunun ancak hayata kullanım ömrü sona ermeden kaldırırsak ancak %50 şansımız kalabilirmiş Paris Anlaşması'nda 2015'te öngörülen sınırın altında kalabilmek için. %50 için şimdi mevcut bütün yapıları durdurmak lazım. Yani yeni kömür santrali şöyle yapmak falan şöyle dursun. Mevcutları durdurmamız gerekir. Bu açıkça bilim böyle söylüyor. Oysa bunu, dünyayı öldüren bu makineyi, diyor George Monbiot yazısında, dünyayı öldüren bu makineyi tedaviden kaldırmak yerine her yerde hükümetler ve endüstri yenilerini ekliyorlar, evet. ateşliyorlar diyor. Ve acayip rakamlar var, onları da söyleyeyim. Buyur efendim. Petrol ve gaz endüstrisi önümüzdeki 10 yıl içinde ne kadar para harcamayı düşünüyormuş yatırım için, biliyor musun? $5 trilyon. $5 trilyon. Yani 4.9 diyeyim, hadi abartmayayım. 4.9 trilyon dolar 10 yıl içinde. Yani yılda 5 milyar mı ediyor? 50 milyar ediyor, değil mi? Yani yılda aslında yarım trilyon. Evet, yarım trilyon. 500 milyar yatırım yapıyor. Yanlış hesaplamışım. Yani yeni rezervler bulmak için ve bunları geliştirmek için hiçbirini yakamayacağımız şeyler halbuki. Yani açıkça limitler olduğu halde. Ve IMF'ye göre, Uluslararası Para Fonu'na göre, her yıl hükümetler fosil yakıtlara $5 trilyon yardım yapıyorlar. $5 trilyon. Evet, her yıl. IMF'nin rakamları bunlar. Öyle komünist, Marksist şeyler değil yani. Komünistlerden kimden gelmiyor bu, IMF'den geliyor ve yani mevcut varoluş krizimizi önlemek için harcananın onlarca katı harcanıyor fosil yakıtları sübvansiyon etmek için. bu Amerika Birleşik Devletleri bu çılgın sübvansiyonların 10 katını harcıyor diyor. Dünyadaki şey federal eğitim bütçesinin 10 katını harcıyormuş. Yani okullara, üniversitelere, eğitime vereceği paranın 10 katını fosil yakıtlara harcıyor. Nasıl? Amerikan için geçen yıl bunu defalardır bugün bu hafta her programda bir kere daha söyleme fırsatı buluyoruz. Yani ben kendi söylediğime bile inanmakta güçlük çekiyorum. Şimdiye kadar olandan en fazla fosil yakıt yakmayı bu sene başardı. Geçen sene başardık 2018. Bu tamamen bir delilik ve gene Kanada'ya geçiyorum. Bugünlerde Kanada çok gündemde. Kanada'nın National Observer diye bir araştırma kuruluşunda yayınında Barry Saxifrage adında birisi bir analiz yayınlamış ve sıkıdır kemerlerini bağla Selahattin sen bağla insanlığın fosil yakıt bulunduğundan bu yana harcadığı miktarın hı hı. yarısını 1990'dan beri harcamış. Yani 1990 senesi. Kaç sene önce oldu? 20 senede insanlığın bütün fosil yakıtlarının yarısını harcamışız son. Yani aklın hayalin alamadı yani. Miktar. Ben de telaffuz alamadı bile edemiyorum. Yenilenebilir ve nükleer şeyler destekler de yükselmiş. Ama fosil yakıt üretimiyle düşük karbon enerjisi arasındaki fark daralmak yerine artmış. Sürekli olarak artıyor. Yani bu küresel ısıtmayı kontrolden çıkacak hali durdurmanın giderek imkansızlaştığı görülüyor. Yani yapmak istediğimiz şeyler yenilerini değil, yeni bir takım şeyler değil. Vazgeçmemiz gereken şeyler çok önemli. Yani kömür, petrol ve gazı durdurmak gerekiyor. Bunu da ancak hükümetler yapabilir. Yapmıyorlar diyor hükümetler işte. Birçok ülkede hükümetler insanlığı bu varoluş, fosil yakıtın getirdiği bir büyük varoluş tehdidinden kurtarmak yerine fosil yakıt endüstrisini kamuoyunun şeyinden, gazabından korumak için kullanıyorlar diyor. Onu durdurmaya ve yeni bir son derece ağır bir şey var. Mesela Filipinler'de halk düşmanı, devletin düşmanı pardon, ilan edilen bir Amerikalı, Amerikan vatandaşı Brandon Lee, Amerika'da doğmuş, Filipinler'de doğmuş ama pardon, Amerika'da doğmuş, hı hı. Filipinli ama Amerikan vatandaşı, evet. Kendisi Brandon Lee, evinin önünde çatır çatır 4 kurşunla vurmuşlar. Ölmüş. Çevre savunuculuğu ölmemiş ama çok ağır durumdaymış. Çenesinden bir Filipinli kadına 37 yaşında kritik deniyor. 6 Ağustos'ta evinin önünde ve yani şeymiş, Ifugao köylü hareketinin aktif olarak hidroelektrik santrallerine falan karşı çıkan HES'lere vesaire birisiymiş ama vuruyorlar. Zaten George Monbiot da tam da bunu söylüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela birçok eyalette artık suç oldu. Mesela bildiğimiz var ya, bu işte yerlilerin, Dakota yerlilerinin uzun boylu, üzerinde de programlar yapıyoruz, petrol boru hatlarının yapılmasına karşı çıkanların. Şimdi onlar 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek birçok eyalet var. 18 eyalet Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle kanunlar çıkarıyorlar. Şirketleri korumak ve halkı kilit altına almak için federal yasama önerileri gelişiyor. Yani bir petrol boru hattı inşasına karşı çıkarsan, protesto edersen 20 yıl hapse girebiliyorsun. Yani böyle şeyler. Ve Global Witness diye bir kuruluşun raporuna göre Filipinler'de hükümetler artık çevre protestocularının öldürülmesini kolaylaştırma yasaları çıkarıyorlar. İşte biraz önce örneğini verdik. Önce şöyle başlıyor diyor süreç. Retorik başlıyor. Yani ekstrem, bunlar aşırıcı, terörist bunlar diyorlar. Sivil itaatsızlığa girenleri. Ondan sonra kanun çıkıyor. ve yaşayan gezegeni korumak için yapılan girişimleri suç ilan ediyorsun. Ve böylece o zaman da fizik saldırıları ve cinayetleri de mümkün kılıyorsun. Hatta Policy Exchange diye bir grup Britanya'da, neydi belirsiz bir şey, Extinction Rebellion, yok oluş isyanını karalamak üzere internette harekete geçmiş ve bütün bu tip yayınlarda olduğu gibi BBC'de her zaman olduğu gibi acaba bunu kim finanse ediyor, arkasında kim var sorusunu sormayı ihmal etmiş. BBC unutuyor hep bunu sormayı. Ondan sonra da artık fizik kanunlara çıkıyor. Yani gizli fonlanmış lobi grupları, mesela Taxpayers Alliance diye bir şey var, vergi verenlerin ittifakı diye. Adam Smith Enstitüsü var, enstitüsü ya da Institute of Economic Affairs var Britanya'da, yani ekonomik işler enstitüsü. Hepsi Boris Johnson hükümetine danışmanlar tayin etmişler. Hatta bir tanesi de çok güzel, kendisi de Andrea Leadsom'ı, yani fracking, kaya çatlatma yöntemiyle gaz çıkaran şirketleri savunan kadını da neyin başına getirmiş biliyor musun? İklim politikalarının dan sorumlu bakan yapmış. Nasıl? Grant Shapps diye birisi. İngilizce pelikan ne demek? Pelikan. Pelikan. Okay. Policy Exchange gibi bir şey. Yani evet. Burada. Andrea Leadsom'dan sonra bir de Grant Shapps diye birinden bahsediyor George Monbiot. Son derece ilginç bilgiler var burada. Hepsi kaynaklı. Kaynakları gösteriliyor ayrı ayrı. Geçen aya kadar British Infrastructure Group diye, yani Britanya altyapı grubuna bağlıymış. Onu da baş danışman, ne baş danışmanı? Ulaşım Bakanı yapmış. Ulaşım Bakanı yaptığı bu kişi daha önce British Infrastructure Group'un başındaymış. O ne yapıyormuş? Yolların genişletilmesi ve yeni havalimanlarının yapılmasından sorumlu adamı getirmiş. Ulaştırma Bakanı yapmış. Ve geçen ay geçen hafta Guardian gazetesinin açıkladığı müthiş bir şey vardı. Boris Johnson'ın, yeni başbakanın müttefiki ve danışmanı Linton Crosby Facebook'la ilan vermiş. Kim için? Kim için efendim? Kömür endüstrisi için. Yani İngiltere'de durumlar böyle. Yani sonuç olarak kirletme, çevre kirletme paradoksunun çözülmesiyle karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor diye bitiriyor yazısını George Monbiot, Guardian'daki dün çıkan bence oldukça önemli yazısını. Ve diyor ki en kirli endüstriler en az kamuoyundan en az destek alan endüstriler bunlar diyor. Doğalgaz, kömür vesaire. Ve dolayısıyla da en büyük, en fazla parayı da siyasette harcamak zorunda hissediyorlar kendilerini sonuç alabilmek için diyor. Bizim istemediğimiz ama kendilerinin istediği sonucu alabilmeleri için siyasete yatırım yapıyorlar. Siyasi partileri fonluyorlar, lobi gruplarını fonluyorlar ve think tank diye adlandırılan böyle çevre kuruluşlarını, ya da işte düşünce kuruluşları diyorlar onlara, kuruluyorlar ve sahte taban kuruluşlarını da, sivil toplum örgütlerini de ve sosyal medyada da karanlık ilanlar veriyorlar. Ve sonuç olarak politika en kirli endüstrilerin tamamen hakimiyeti altına giriyor diyor. Bütün dünyanın her yerinde de böyle olduğu görülüyor. Yani sonuç şu, biz ekosid denen, yani doğa yıkımının, doğanın yok edilmesine karşı protesto eden aşırıcılardan korkmalıyız diyorlar. Biz, yani sen, ben, Selahattin ve Açık Radyo ve herkes, biz buna karşı çıkan herkes aşırıcı oluyor ve ona, yani kirli endüstrilere karşı çıkan ve onların desteklediği kirli hükümetlere karşı, satın aldığı hükümetlere karşı çıkanlardan korkmamız gerekir diye sosyal medyada bütün şeyler dolaşıyor, troller dolaşıyor. Ama asıl korkmamız gereken aşırıcılarsa zaten görev başındalar diye bir yazı yazmış. oldukça önemli bir noktayı tespit ediyor. Çok az zamanımız kalmış. İlginç. Kimleri kimin cebinde İngilizce. Ne demek acaba? Evet. Yani şu anda İngiltere'den başka bir şey var. Britanya'dan yani. Bilim insanlarının uyarısı var. Buz kütleleri Alaska'dan 240 kilometre uzaklaşmış. Ve Alaska kıyılarında yaşayanların yeni yaşam alanları bulmaları konusunda uyarılar geliyormuş. Yani artık orada yaşayamayacaklar. Başladı yani, anlatabiliyor muyum şeyi? Bu yeni bir haber mesela. Biyanet'ten gördüğümüz bir haber. En yakın buzul 240 kilometre uzaklıkta diyor Alaska İklim Değerlendirme ve Politika Merkezi'nden iklim uzmanı Rick Thoman. Dün bunu da gene Ümit Şahin'le de konuşma fırsatımız olmuştu. Alaska'da ısınan sular Beaufort Denizi'ndeki buzulları da süpürdü. Alaska'ya en yakın buz kütlesi şu anda 240 kilometre uzaklıkta, Kaktovik'in kuzeydoğusunda demiş. Ve İskoçya'nın büyüklüğünden daha büyük bir erime olmuş. Arktik deniz buzu konusunda uzman Ed Blockley demeç vermiş. Buzullarda aşağı yukarı yıllık 85 bin kilometrelik düşüş yaşanıyor. Bunlar bize uzak gibi görünüyor. Hı hı. Yani Çanakkale'de değil mesele sadece. İstanbul'da da değil. Kuzey Kutbu bize aynı derecede yakınlıkta yani Alaska'da. Yani İskoçya'dan büyük bir deniz buzu alanı demek oluyor diyor. Ve bu konunun en büyük uzmanlarından Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Peter Wadhams 10 yılda dehşet verici seviyelere geldi demiş. Genel düşüş. Kendi bu konuda en önemli bazı kitapları var. Buzla ilgili. 30 yıl öncesine baktığımızda şu anda Alaska'nın güneyinde koca bir buz kütlesi olması gerekirdi. Yok demiş. Kuzey kıyısında gemilerin dahi geçebileceği koca bir yarık var. Yani en son yaşanan erime Alaska bölgesinde buzsuz geçecek yazlara işaret ediyor demiş. Feci şeylere yol açabilecek, yalnız kutup ayıları değil, insanlar ve diğer olabilecek bütün hayvanların da yok olmasına yol açacak bir durumdan bahsediyoruz. İşte böyle. Bir de ufak bir bağlantı buldum. Bu biraz önce bahsettiğimiz kurumun içerisinde, Extinction Rebellion hedef alan kurumun içerisindeki önden konuşan Richard Walton isimli İskoç terör anti uzmanı vardı. O onun şeylerinden bir tanesi. Yani fellowlarından, bursiyer mi diye Türkçe çeviriyoruz. Bursiyer, bursiyerlerinden evet. Bir tanesi. Doğrudan Extinction Rebellion'ı şey üzerinden niteleyen anarşist ve terör oluşumu. Tehlike, evet, terör oluşumu. Üzerine niteleyen açıklamaları yapan kişi, ilk olarak bu açıklamaları yapan kişi bu grubun fellowuymuş. Ama bu ismi başka bir yerden daha biliyoruz. Stephen Lawrence diye bir kişi var. 1993 yılında Eltham'daki Valhall denilen bölgede otobüs beklerken ırkçı motivasyonla gerçekleştirilen bir saldırıyı da öldürülmüştü. O zamanlar polis şefi bu karaktermiş ve hakkında iddialar vermiş. Olayın üstünü kapatmakla alakalı. Yapmamıştır, yapar mı öyle şey canım? İklim inkarcılığı ve bu inkarcılığın bayraktarlığı da aynı şekilde bu ırkçı motivasyonla besleniyor diyebilir miyiz? Günün son sorusunda ben sorayım. Diyebiliriz ama onun da ötesine geçmeliyiz bence. İklim inkarcılığı yerine iklim suç ortaklığı, suç Lusu demeliyiz artık. Çünkü bu artık inkarcılığın geçmiş durumda. İnkar diye bir şey söz konusu değil. Bizzat iklim insanlık suçu ilan edilmesi gerekir zaten diye de çok önemli hukukçulardan da görüşler geliyor. Çünkü yok oluş. Yani bütün canlılar alemini. Yani İznik ormanlarında, şimdi İznik'te gördün mü onu? Çinko, kurşun, bakır ocağı aramaları için ÇED süreci başladı diyor. Hacı Bişkin'in gazete duvardaki haberi. Türkiye'nin en zengin alanlarından biri Aydınlar Köyü mevkiinde 1893 yani 2000 hektara yakın alanda çinko, kurşun ve bakır ocağı projesi araştırılıyor. Yöneten şirket Ergüden Madencilik, Hayvancılık, İnşaat, Tarım ve Ticaret Limited şirketi, adı da uzun. Ve Türkiye'nin en zengin alanlarından birine sahip bu ormanda yapılacak. Hem ormanlık hem de tarım arazisi olan bölgede yüz binlerce ağaç gidebilir. Yani sadece yeşil alan yok olmayacak diyor Doğa Der Başkanı Caner Gökbayrak'ta konuşmuş. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı. Projenin olası sonuçları şöyle diyor. ÇED süreci yeni başladı. Maden sahası İznik sahiline kadar geliyor. Bu çok rahatsız edici bir durum. Koruma bandı sahilden başlıyor. Yani proje koruma bandını aşıyor. İznik Gölü'ne çok ciddi zararlar verir. Yeşil alan tamamen yok olacak. Böyle bir rapor veriyor mesela. Evet. İnanılması bir de güç. Yani bu, bir ÇED vardı İznik'teki proje için, ayrıştırma olmadığını biliyorum ama daha önceden buraya yakın bir bölge için hazırlanan bir ÇED vardı. Bu ÇED kaçırıldı. ÇED'in ne olduğunu bakanlığa sorduk, yanıt alamadık diyor. ÇED uçmuş gitmiş. Ne diyorsun buna? Hepiniz oradaydınız, ben demek istiyorum. İznik'teki projede ayrıştırma görünmüyor ama ayrıştırmanın görünmemesi yeterli değil diyor. Olup olmaması oraya verilecek zararın olmayacağı anlamına gelmiyor. Çok geniş alana yayılmış orman yangınları da var. Bunlar da ciddi. Bu proje başlarsa bölgeye ciddi zararlar verecek. Buna izin vermeyeceğiz demiş Gökbayrak Doğa Der Başkanı. Ve ÇED sürecinin ardından projeyle ilgili dava açacağız. İlk kez bu kadar ağır saldırılarla karşılaştık diyor. Son 16 yılda AKP'nin ormana ve ağaca düşman politikalarından kaynaklanıyor dedik. Dediğimiz için de sosyal medyada bak, birçok saldırıya uğruyoruz diyor. İşte biraz önce George Monbiot'un da, onun üzerine bizim de konuştuğumuz şeyler, sosyal medyada terörist saldırıları da başlamış. Planlı programlı bunların hepsi. Evet, sanırım bir troll ağı var diyor. İşte. Siyaset yapmayın diyorlar. Biz siyaset yapmıyoruz. Biz Doğa Der olarak ilk kez sosyal medyada bu kadar saldırıyla karşılaştık demiş. Peki bir soru. Buyurun. Ülkeye ne kadar zenginlik kazandıracağını açıklamamışlar mı? İznik ormanlarında bu madenlerle büyük şey. Ne? Yani ne kadar zenginlik bu şirket. Yerli ve milli diyemiyorlar, farkında mısınız? Diyemiyorlar ama şirkete müthiş, Türkiye'ye büyük zenginlik katılacak demişler mi dememişler mi? Baktım yani, dememişler. Dememişler galiba. Bir de Yalova'da Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, kuş cenneti olarak bilinen Hersek Lagünü'nün çevresine Türkiye'nin en büyük millet bahçesini hayata getireceklerini söylemişler. Şeyler var, kuğular var burada, olağanüstü fotoğraflar. Plaj var ve bir kuş, plaj ve bir kuş gözlem kulemiz hayata geçti demiş. Türkiye'de engelliye uyumlu ilk bahçe olacakmış. Bak. Ben günün en iyi haberini vereceğim ama en sonda. Tamam, ben o zaman sorumu da sorayım, son sorulardan. Ben sordum ama bana değildir artık umarım bu. Hem ülkemize hem de yurt dışında tanıtım açısından değer katacakmış. Osman Gazi Köprüsü ile birlikte büyük şehirlerin tamamına yakın bir alanımız olacak. Kuş cenneti Hersek Lagünü'ne millet bahçesi. Soru şu. Buyurun. Kuş cennetini millet cenneti mi yapacaklar sence? Evet mi, hayır mı? Ya, ikisini birleştiremez mi? Milli kuş cenneti. Milli kuş. Milli kuş cennet cinneti. Milli kuş cennet cinneti. Fena değil değil mi? Evet. Peki, benim şeylerim bu kadar. Son haberi veriyorum o zaman. Ver. Hadi gene iyisiniz. Hadi gene iyisiniz. Tam beklediğiniz haber önümde duruyor. Savunma sanayi ve havacılıkta kazandığı deneyimleri her geçen gün arttıran Türkiye, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın kamuoyuyla paylaştığı milli uçan araba projesiyle bu teknoloji üzerine çalışan ülkeler sınıfında yer almış. Yerli ve milli uçan araba geliyor. İsmi de Cezerye. Pardon, Cezeri. Türkiye bu alanda çalışan ülkelerin arasına sokmuş Cezeri. Yaklaşık 8 aydır uçan araba projesine odaklandıklarını söylemiş Bayraktar. Donanım, yazılım, geliştirme ve motor itki sistemi test faaliyetlerine devam ediyormuş. Son 10 yılda 130 farklı elektrikli dikey iniş kalkış konsepti geliştirilmiş. Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi olan Cezeri'nin prototip üretiminin tamamlanması durumunda 17-22 Eylül'de gerçekleşecek Teknofest'te uçurulması planlanıyormuş. Yerli uçan araba yapıldı. İşte böyle, bizdeki teknoloji böyle atlaya atlaya gidiyor, zıplaya zıplaya en tepesinde, en sonunda böyle Mars'a koloni kuracağız ama uzaya ilk gönderdiğimiz araçla. El Cezeri'den de, o Türkiye'de yaşamış önemli bir bilim insanına da atıfla yapılıyor. Bu çok hızlı ve güzel bir şey. Peki bu sorunun yani cevabı besbelli. Çok mutluyuz. Uçan araba, uçan insan, hepsi bir arada olsun. Ben bir soru soracağım ama yarın cevabını istiyorum. Ya, ama yarın dünya soru sorma günü. Bugün dünya cana soru sorma günü. Evet. 8 Ağustos dünya cana soru sorma günü. Buyurun efendim. Türkiye gibi ülkelerin yaşadığı siyasal çalkantıların kökeninde bu sistemi değiştirmek isteyenlerle burjuva tipi devlet örgütlenmesinin devamı için çabalayanların kavgasında galiba ciddi bir soru. Bağımlılık düzenini yapan kişi kimdir? Burjuvazinin yönettiği ulus ötesi şirket gibi yapılarda of. Mücadele eden bu Marksist hatta Leninist kişiler kimdir soruyorum. Bunun cevabını yarın alacağım senden. Kaçırdım ben soruyu ama yani o kadar basit işte ya, siyasal Türkiye'de siyasal çalkantıların kökeninde bu sistemi değiştirmek isteyenler var. Dış mihraklar. Bir de burjuva devlet örgütlenmesinin devamı için çabalayanlar var. Yerli ve milli vatandaşlar ve karar alıcılar. İşte bu mücadeleyi veren ve mükemmel devrimci kişinin ve eşinin adını daha sonra soracağım. Yarın cevaplanmayı istiyorum. Okay. Evet, bu şekilde de galiba bitiriyoruz programımızı. Kirli Çıkı programına da sarkmış bulunmaktayız. Destekçisi Emine Öz'e de buradan teşekkür ederiz. Ayrıca günaydınlarımızı da sunmuş oluruz. Evet, aynen öyle. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.